الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا فصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میری نہایت واجب و احترام ماؤں اور بہنوں اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اللہ رب العزت نے ہمیں کلمہ اور ایمان کی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العزت ان نعمتوں کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایمان کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ دنیا میں کم ہے موت کے بعد قبر میں اور قبر کی زندگی کے بعد حشر میں بہت زیادہ ہوگا حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جب اللہ بد اعمال مسلمانوں کو جہنم میں ڈالیں گے اور کفار کو بھی جہنم میں پھینک دیں گے تو کفار مسلمانوں کو تانا دیں گے کہ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا آج وہ نبی تمہیں جہنم سے نکال نہ سکا تم کلمہ پڑھ کر بھی جہنم میں ہو اور ہم کلمے کا انکار کر کے بھی جہنم میں حدیث مبارک میں ہے اللہ رب العزت کی غیرت کو جوش آئے گا اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے ہر وہ بندہ جس کے دل میں رتی برابر ایمان موجود ہے اس کو جہنم سے نکال کر جنت تک پہنچا دیا جائے قرآن کریم میں ہے ربما یبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین اس وقت تک کافر تمنا کرے گا اے کاش آج ہم بھی مسلمان ہوتے ہم نے کلمہ پڑھا ہوتا اور نام کے مسلمان ہوتے جہنم سے نکال دیا جاتا اس لیے ایمان کی قیمت اس دنیا میں نہیں ایمان کی قیمت اس وقت محسوس ہوگی اور وہ کلمہ جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے یہ کلمہ کتنا قیمت والا ہے حدیث مبارک میں ہے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے ہم کلامی کی اور اللہ سے عرض کیا اے مولا کریم مجھے کوئی خاص آپ ذکر فرما دیجئے جس کو میں کرتا رہوں اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ تم یہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ کلمہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں مجھے کوئی خاص ذکر عنایت فرما دیجئے اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ یہ کلمہ اس قدر برکت عظمت والا ہے اگر سات زمینیں اور سات آسمانوں کو ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے اور یہ کلمہ طیبہ دوسرے پرڑا میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پرڑا جھک جائے گا اور باقی اٹھ جائیں گے اتنا عظمت والا کلمہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا کیا ہے، بس اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کلمہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء کی امتوں کو بھی ملا ہے، لیکن ہمیں اللہ نے اس نبی کا کلمہ عطا فرمایا کہ جس نبی کا امتی ہونے کی تمنا انبیاء علیہ السلام نے بھی کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تمنا کی، لیکن اس کی تمنا کو پورا نہ کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی کے نام علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، ان کی درخواست کو قبول کر لیا گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے آسمان سے نازل ہوں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے دنیا میں رہیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی تمنا کی ہے، اے کاش اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے، کلمہ بھی ملے اور حضور والا کلمہ ملے، امتی بنے اور خاتم الانبیاء کا امتی بنے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو وہ بھی ہے جو بد اعمال فاسق اور فاجر ہے، اور وہ بھی امتی ہے جو صالح اور نیک ایمان والا ہے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ نے آپ میں سے اکثر کو یا سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائی، روزے کی توفیق عطا فرمائی، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جب آدمی اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے میری نعمت کا شکر ادا کیا میں تمہاری ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے میری نعمت کی ناقدری کی تو میری سزا اور میری گرفت بڑی سخت ہے۔ اللہ ہمیں اپنی گرفت اور سزا سے محفوظ فرمائے۔ اللہ نعمت کی قدر کرتے ہوئے اللہ شکرانے نعمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نعمتیں اللہ مردوں کو بھی دیتے ہیں، نعمتیں اللہ عورتوں کو بھی دیتے ہیں۔ ایمان کی نعمت مستقل نعمت ہے، اعمال کی نعمت مستقل نعمت ہے، صحت کی نعمت مستقل نعمت ہے، دولت کی نعمت مستقل نعمت ہے، اچھے خاندان کی نعمت مستقل نعمت ہے، اچھے ماحول کی نعمت ایک مستقل نعمت ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہے، ہم کون کون سی اللہ رب العزت کی نعمت کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ بس اللہ رب العزت سے دعا یہ کریں، اللہ ہماری ہماری بد اعمالیوں، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہ فرمائے، بلکہ ہماری نالائکیوں کے باوجود اللہ اپنے کرم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اپنی نعمتوں کی بارش ہم نالائکوں پر برساتے رہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اس سے خدا کی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ نے جو بندے کو نعمتیں عطا فرمائی، ان میں جہاں ایمان کی نعمت دی ہے، اعمال کی نعمت دی ہے، وہاں ایک بہت بڑی نعمت علم کی ہے۔ علم سے مراد ریاضی نہیں، علم سے مراد معاشرتی علوم نہیں، علم سے مراد یہ انگریزی نہیں، علم سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، علم سے مراد وحی والا علم ہے، علم سے مراد جنت والا علم ہے، علم سے مراد وہ علم جو قرآن کریم والا، وہ جو حدیث پیغمبر والا، وہ جو فقہ والا ہے۔ تو علم نام ہے قرآن کا، نبی کی سنت کا اور فقہ کا، یہ تین بنیادی علوم شمار ہوتے ہیں۔ جس بندے کو اللہ یہ نعمت عطا فرما دے، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ علم کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی انا علی ادناکم، عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے نیک بندے پر ایسے ہے جیسے نبی کی فضیلت عام ادنا سے صحابی پر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ نے آل علم کو عطا فرمائی ہے۔ علم والا انسان سویا رہے اور عبادت والا جا کے عبادت کرتا رہے، تو یہ سونے والا عبادت کرنے والے کی عبادت سے آگے نکل جاتا ہے، اس کی نیند عابد کی عبادت سے اعلیٰ ہے۔ تو خدا کا کتنا بڑا انعام اور احسان ہے، اللہ ہمیں علم کی نعمت بھی عطا فرمائے۔ دنیا میں کتنے لوگ وہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایمان اور کفر کو ترجیح دی ہے، کتنے وہ لوگ گزرے ہیں، انہیں نیک اعمال کو بد انہوں نے نیک اعمال پر بد اعمالیوں کو ترجیح دی. کتنے وہ لوگ جنہوں نے علم پر جہالت کو ترجیح دی, وہ دنیا سے چلے گئے, ان کا نام مٹ گیا. آج ان کو کوئی نام دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. مثلاً ابو جہل کو دیکھو, مکہ مکرمہ کا سردار, میرے پیغمبر کا چچا, لیکن ظالم نے ایمان کی بجائے کفر کو لیا, علم کی بجائے جہالت کو لیا, نیک اعمال کی بجائے بد اعمالیوں کو لیا. آج ابو جہل کی دنیا لعنت بھیجتی ہے. کوئی دنیا میں ماں اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. فرعون کے پاس کتنی دولت حکومت موجود تھی, غلط سے غلط اور نالائق سے نالائق اور گناہ میں ڈوبی ہوئی عورت بھی اپنے بیٹے کا نام فرعون رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنے لوگ گزرے ہیں, شداد اور قارون گزرے, ابو جہل, عتبہ اور شیبہ گزرے, کوئی بندہ ان کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن تاریخ میں وہ لوگ جو نبی کے دین پہ کٹتے رہے, نبی کے دین پہ جان دیتے رہے, فقر و فاقہ کو برداشت کرتے رہے اور ساری دنیا کی نعمتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے پہ قربان کر کے آخرت کے لیے اپنی جان لٹاتے رہے, آج دنیا ان کو کس اچھے لفظوں سے یاد کرتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے غلام ہیں, کتنی ماؤں نے اپنے بیٹوں کا نام بلال رکھا ہے. حضرت صہیب روم کے رہنے والے ہیں, کتنی ماؤں نے بیٹے کا نام صہیب رکھا ہے. حضرت سلمان فارس کے رہنے والے ہیں, کتنی ماؤں نے بیٹے کا نام سلمان رکھا ہے. ان کو دنیا میں لوگ اس وقت تو قدر نہیں کرتے تھے. حضرت یاسر رضی اللہ عنہ, مکہ مکرمہ میں پیغمبر کے نام لیوا ہیں, جن کو کافر مارا کرتے تھے, آج ان کے نام پہ ماں اپنے بیٹے کا نام رکھتی ہے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ, ان کو مکہ مکرمہ میں آگ کے انگاروں پہ لٹا دیا جاتا, کتنی ماؤں نے بیٹے کا نام خباب رکھا ہے. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ, نبی کے دین کی خاطر سولی پہ لٹکا دیا گیا, آج ماں اپنے بیٹے کا نام خبیب رکھتی ہے. میں بتا یہ رہا تھا کہ جنہوں نے کفر کو لیا, جس طرح کفر مٹتا ہے ان کا نام بھی مٹ جاتا ہے, اور جنہوں نے ایمان کو لیا, ایمان زندہ رہتا ہے, ایمان والوں کا نام بھی زندہ رہتا ہے. بد اعمالیوں کے لوگ لعنت بھیجتے ہیں تو بد اعمال پر بھی لعنت بھیجتے ہیں, نیک اعمال کی قدر کرتے ہیں تو نیک اعمال والوں پر خدا کی رحمتیں بھی اترتی ہیں. دنیا میں نبی کے نام لینے والے اور نبی کے نام پہ دین کی خاطر اپنی جانیں لٹانے والوں کی اگر کمی نہیں تو نبی کے دین پر نام لٹانے والیوں کی بھی کمی نہیں. تاریخ میں ایسی عورتوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ جن کو خدا نے ایمان بھی دیا, جن کو خدا نے علم بھی دیا اور نبی کی محبت اور اطاعت بھی عطا فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی, نبی کے دور سے پہلے بھی ایسی خواتین گزری ہیں, ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے. میں گزشتہ پرانی تاریخ کا سارا تذکرہ کروں گا تو بات لمبی ہوگی. میں نے جو ابھی آیتیں پڑھی ہیں اس میں اللہ نے چار عورتوں کا تذکرہ فرمایا. ان میں ایک عورت تو وہ ہے, حضرت نوح علیہ السلام نبی کی بیوی ہے لیکن کافرہ عورت تھی, لوط علیہ السلام اللہ کے نبی کی بیوی ہے لیکن کافرہ عورت تھی, اللہ نے ان کے نام کو مٹا دیا. آج دنیا میں کسی سے پوچھے کہ نوح علیہ السلام نبی کی بیوی جو کافرہ تھی اس کا نام کیا ہے, تمہیں کوئی بندہ نام نہیں بتائے گا. پوچھے گی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کافرہ تھی اس کا نام کیا تھا, کوئی نام نہیں بتائے گا. لیکن دو ایمان والی عورتیں ایسی ہیں, نمبر ایک فرعون کی بیوی, کسی سے پوچھے تو فرعون کی بیوی کا نام لوگ جانتے ہیں. حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کا نام ہے, خامر جرنیل ہے, خامر بادشاہ ہے, لوگوں کے سجدے کراتا ہے, بیوی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی. حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی ولی, اللہ کی نیک بندی, عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی کی والدہ ہے, آج دنیا میں آسیہ کے نام پر بھی نام ملے گے, حضرت مریم کے نام پر بھی نام ملے گے, لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی کافرہ بیوی کے نام پر کوئی نام نہیں, حضرت نوح علیہ السلام کی کافرہ بیوی کے نام پر کوئی نام نہیں. قرآن کریم نے چاروں کا تذکرہ کر کے بتا دیا, نبی کی بیوی ہو اور کافر ہو نبی کی نبوت اس کے کام نہیں آتی. فرعون کی بیوی ایمان والی ہو, اس کا ایمان اس کو دنیا آخرت کے عذابوں سے نجات دے دیتا ہے. اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے, اس نے دنیا میں جتنی بڑی قربانی دی ہے, خدا نے اتنا بڑا اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں احساس بھی دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل فرعون نے خواب دیکھا اور اس نے نجومی سے پوچھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا, اس خواب کی تعبیر بتاؤ. نجومی کہنے لگے کہ ایک بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا, وہ تیری خدائی کو چھین لے گا, بادشاہت کو ختم کرے گا. تو فرعون نے کہا اس کا حل بتاؤ. کہا حل کیا, نوجوان بچوں کو قتل کرو, لڑکیاں زندہ رکھو. وہ لڑکے قتل کرتا اور بچیوں کو زندہ رکھتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ان کی والدہ کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ میرے بیٹے کو قتل کر دے گا. خدا نے ان کے دل میں ڈالا آپ اس چھوٹے بچے کو لکڑی کے بکس میں ڈالو, لکڑی کا بکس بند کرو اور دریا میں ڈالو. اب ظاہر ہے ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے, یہ وہی ماں جانتی ہے جس کو خدا نے اولاد کی نعمت دی ہو. حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنے بیٹے موسیٰ جو چھوٹے بچے سے تھے ان کو پتہ نہ چلنے دیا محلے میں کہ ان کی کوئی پیدائش ہوئی ہے, چھپا کے لکڑی کے ڈبے میں ڈال دیا, اس بکس کو دریا میں بند کر دیا. دریا کی موجیں اٹھا کے حضرت موسیٰ کو اس جگہ پہ لے گئی جو فرعون کے محل کے قریب دریا کا حصہ تھا. وہاں جب دیکھا تو فرعون کی بیوی نے حضرت آسیہ نے خدام اور غلاموں سے کہا کہ جاؤ سامنے لکڑی کا صندوق اٹھا کے لاؤ. لکڑی کا صندوق اٹھا کے لائے تو چھوٹا سا بچہ تھا, وہ کھولا تو اندر بچہ نکلا. خدا کی شان دیکھیے کہ فرعون کے گھر میں اپنی اولاد موجود نہیں تھی. تو فرعون نے کہا یہ بچہ کیسا اگر اس کو پال لیں. حضرت آسیہ نے کہا میں تو کہتی ہوں اس کو منہ بولا بیٹا بنا لو, لیکن فرعون کہنے لگا کہ نہیں, مجھے لگتا ہے اگر اس کو پالا تو کل کو یہی وہ بچہ نا جو میری حکومت کو ختم کر دے گا. حضرت آسیہ نے کہا اسے برے خیالات دماغ میں نہ لاؤ, دیکھو بچہ آ گیا ہے, اس بچے کو پالنا چاہیے. فرعون بادشاہ بھی تھا اور بڑا دجال اور خبیث قسم کا انسان تھا. اس نے کہا میں اس بچے کا امتحان لیتا ہوں. اس نے امتحان لینے کے لیے اس بچے کے سامنے ایک آگ کا انگارہ رکھ دیا اور سونے کی ڈلی بھی رکھ دی کہ بچہ کدھر جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچے تھے, سونے کی ڈلی کی طرف ہاتھ جانے لگا, فرشتے کے ذریعے اس کے ہاتھ کو آگ کی طرف بھجوا دیا گیا. جلدی جلدی آگ کے انگارے کو اٹھایا اور منہ میں رکھا اور پھینک دیا. اب سوچنے کی بات یہ ہے آگ کا انگارہ تو بچہ ہاتھ میں لیتا نہیں ہے, لے جائے تو منہ کی طرف کیسے لے کر جائے گا. یہ خدا کی طرف سے انتظام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بقا اور باقی رکھنے کا. فرعون کی بیوی نے کہا میں تجھے کہتی تھی بچہ ہے, بچے تو بچے ہوتے ہیں, تو ہم اس کو پال لیں تاکہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. فرعون بہت چراغ تھا, وہ کہنے لگا یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو بنے گا لیکن لگتا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گا. خیر اس بچے گھر میں رکھا, وہ پلا بڑا ہوا. حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا. جب فرعون کو پتا چلا اس نے بلا کر پوچھا کہ تو نے کلمہ پڑھا ہے؟ حضرت آسیہ فرمانے لگی کہ جی میں نے کلمہ پڑھا ہے. فرعون نے ان کو دیوار کے ساتھ کیل اور میخ لگوا دیے, ایک اس کے ہاتھ میں میخ ایک اس کے پاؤں میں, اس طرح ان کو کیل لگا کے دیوار میں گاڑ دیا. اب بتائیں کس قدر ظلم ہے ایک عورت ذات میں, اور عورت بھی کون سی جو فرعون بادشاہ کی بیوی ہے. کبھی وہی خاتون خانہ بادشاہ کی بیوی جو ایک ریشم کے بستر پہ لیٹتی ہے, آج وہی بادشاہ کی بیوی دیوار کے ساتھ میخوں میں لگی پڑی ہے, چیختی ہے. فرعون نے کہا کلمہ؟ اس نے کہا میں نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا کلمہ پڑھا, میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. پھر آسیہ نے دعا مانگی اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے, میں نے فرعون کے گھر کی قربانی دی ہے, اے اللہ مجھے اس کے بدلے میں جنت میں مقام عطا فرما دے. حضرت آسیہ کی خدا نے دعا کو قبول کیا, فرعون کے ظلم کو سہتی رہی مگر انہوں نے دین کو چھوڑا نہیں. نتیجہ یہ نکلا, بعض روایات میں آتا ہے کہ اس قربانی کے بدلے میں حضرت آسیہ کو اللہ رب العزت جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیں گے. اتنی بڑی قربانی دی ہے, خدا نے اتنا بڑا صلہ دیا ہے. میں واقعہ یہ بتا رہا تھا اگر عورت دین پر عمل کرنا چاہے تو فرعون کے گھر میں رہ کر بھی عمل کر سکتی ہے. ہمارا ماحول اتنا گزرا نہیں ہے, ہمارا ماحول اتنا بگڑا ہوا نہیں ہے. اگر عورتیں دین پہ عمل کرنا چاہیں, ابھی اتنی پابندیاں ہمارے گھروں میں موجود نہیں ہیں. خدا نے مثال دے کر بتایا کہ فرعون کے گھر میں رہ کے دین پہ عمل کیا جا سکتا ہے, تو آج بھی دین پہ عمل کیا جا سکتا ہے. اللہ نے مریم کا تذکرہ کیا, کیسی پاک دامن عورت ہے, نکاح بھی نہیں ہے لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر نکاح کے عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا حضرت مریم کو عطا کیا ہے. اور ایسی امال والی عورت میں انشاءاللہ پھر کبھی کسی درس قرآن میں تذکرہ تفصیل سے کروں گا. فی الحال تو میں نے اتنا بتایا کہ آیتوں میں اللہ نے ایک ذکر کیا نبی کی بیوی کا جو کافرہ ہے, اور دوسرا ذکر کیا فرعون کی بیوی کا جو ایمان والی ہے. اگر فرعون بادشاہ ہو اور بیوی کلمہ پڑھ لے تو اللہ جنت عطا فرما دیتے ہیں, اور نبی اگر خامد ہو اور بیوی کلمہ نہ پڑھے اللہ صرف نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے اس عورت کو جنت عطا نہیں کرتے. میں آگے چلتے ہوئے بات بڑھاتا ہوں کہ دیکھیں میں بتا یہ رہا تھا کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور نبی کا ساتھ دیا خدا نے ان کے نام کو زندہ رکھا. ان میں ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو خواتین آئی ہیں ان میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا نام ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا حضرت خدیجہ نے فوراً کلمہ قبول کر لیا اور اپنے وہ بھوپھی کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی. اس نے تسلیاں دی ہیں. خیر حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. پورا مکہ مکرمہ مخالف, پوری دنیا مخالف, لیکن ایک عورت امی خدیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کے ساتھ قربانی دے رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے مکہ مکرمہ کی جیل میں بند کیا. امی خدیجہ پھر بھی نبی کے ساتھ ہے. جتنی دولت تھی وہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوٹا دی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے سوائے ایک بیٹے ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے, باقی ساری اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ سے. تو جس نے نبی کے ساتھ محبت کی ہے, نبی کے نام پہ قربانی دی ہے, حضور پاک کا ساتھ دیا ہے, آج آپ پوری دنیا میں تلاش کر کے دیکھو, پوری دنیا میں تلاش کر کے دیکھو حضرت خدیجہ کے نام کی آپ کو ہزاروں عورتیں ملیں گی. آج لوگ اعزاز سمجھتے ہیں ہم نے خدیجہ والا نام رکھا ہے, کیوں؟ اسے نبی کے دین سے پیار کیا, نبی سے محبت کی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی برکت سے خدا نے بہت بلند کیا. پتہ یہ چلا کہ دنیا میں عزت اور بلندی دولت کی وجہ سے نہیں ملتی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان حضور کی محبت اور اعمال کی وجہ سے ملتی ہے. میں چھوٹی سی مثال اس سے پہلے ایک اور دیتا ہوں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضور پیدائش سے قبل یتیم ہو چکے تھے, ابھی دنیا میں نہیں آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا انتقال ہوا. یعنی دنیا میں ایسا عجیب یہ شخص ہے کہ پیدا ہی یتیمی کی حالت میں ہوئے. حضرت آمنہ کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اس دور کا دستور اور رواج یہ تھا کہ مکہ مکرمہ والے جو بڑے قریشی بڑے لوگ تھے اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھجوا دیتے تاکہ وہاں کی خالص عربی زبان بھی سیکھیں اور یہ لوگ خالص خوراک بھی کھائیں, صحت مند بھی رہیں. تو کتنی دائیاں مکہ مکرمہ آئیں اور وہ سارے بچے لے کر چلی گئیں, اور جو جو دائیاں آتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وہ واپس چلی جاتی کہ بچہ یتیم ہے, غریب ہے, ہمیں اسے ملے گا کیا, وہ سب چلی گئی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا وہ ان کی تلاش کرتی رہی, ان کو اور کوئی بچہ تو نہ ملا. جب واپس جانے لگی تو اپنے خامد سے کہا ہمیں تو بچہ ملا کوئی نہیں, ایک یتیم بچہ ملا اس کو لے لیں. اب انہوں نے بادل نخواستہ نہ چاہتے اس بچے کو لیا, کیونکہ عورتیں تو اس لیے آتی کہ بڑے بڑے لوگوں کے بچوں کو پالیں, ان کو پیسے اور دولت ملے, یتیم بچے کو پالنے سے ملے گا کیا. اب جتنی عورتیں پہلے دائیاں آئیں خامد ان کے ساتھ تھے, عورتیں حیثیت والی تھیں, جن کے بچے لیے وہ بھی حیثیت والے تھے, لیکن ان کا دنیا میں کوئی بندہ نام نہیں جانتا. آج کسی بندے سے سوال کرو کہ جو مکہ مکرمہ میں آئی تھی اور دائیاں تھیں اور بچے لے کر چلے گئی, ان میں سے کسی کا نام بتاؤ. آپ میں سے بھی کسی ماں اور بہن کو کسی دائی کا نام نہیں آئے گا. کہو جی وہ دائی بتاؤ جو حضور کو لے کر گئی تھی, تو سارے کہتے حلیمہ سعدیہ. پتہ یہ چلا کہ جس نے نبی کو چھوڑا اور دولت کو لیا خدا نے ان کے نام کو مٹا دیا ہے, اور جن نے دولت کو چھوڑا نبی کو لیا خدا نے اس حلیمہ سعدیہ کے نام کو زندہ کر دیا. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس سے ہمارے اکابر نے بعض ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے. ہمارے بزرگ فرمانے لگے اللہ رب العزت کا نظام ایسا ہے کہ دنیا میں عموماً آپ دیکھیں قرآن کو حفظ کرنے والے تمہیں غریب بچے زیادہ ملیں گے, قرآن کریم کو پڑھنے والے تمہیں غریب بچے زیادہ ملیں گے, دین کو پڑھنے والیاں عموماً غریب بچیاں زیادہ ملے گی. کبھی لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کیوں, وجہ یہ ہے کبھی اللہ پاک بہت بڑی نعمت کے اوپر ایک ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اندر سے اس نعمت کا پتہ نہیں چلتا. اللہ نعمت کو محفوظ رکھنے کے لیے غربت کا پردہ ڈالتے ہیں, تو جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی دنیا کی دولت تھے، خدا نے اس بڑی دولت کے اوپر غربت کا پردہ ڈال دیا، حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کریم بہت بڑی دولت ہے، اللہ غربت کا پردہ ڈال دیتے ہیں تاکہ اس دولت کے ساتھ کوئی بندہ حسد نہ کرے۔ اللہ پاک غریبوں کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا نام آج دنیا میں چلتا ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے نام پہ قربانی دی ہے، نبی کا ساتھ دیا ہے۔ حضور کو اتنا پیار، اتنا پیار، اتنا پیار ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے۔ حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، کبھی گھر میں گوشت پکتا تو فرماتے میری خدیجہ کی فلاں سہیلی ہے اس کو بھی گوشت دے دو، فلاں سہیلی اس کو بھی دے دو۔ ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ عنہا کبھی کہتی کہ یا رسول اللہ میرے اندر کون سی کمی ہے کہ آپ نے خدیجہ کا نام لیا؟ حضور پاک نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا خدیجہ وکانت وکانت وکانت، عائشہ تجھے کیا پتا خدیجہ کیا تھی، خدیجہ تو یوں تھی یوں تھی یوں تھی۔ گویا اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ میرے مشقت کے دن خدیجہ نے بانٹے ہیں، عائشہ خدیجہ نے مشقت۔ حضرت خدیجہ کا تذکرہ آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں آنسو آ جاتے کہ میری خدیجہ نے کتنا ساتھ دیا ہے۔ میں بتا یہ رہا ہوں کہ اگر عورت میں دین آ جائے معاشرہ بدل جاتا ہے، عورت میں دین آ جائے خاندان بدل جاتا ہے، عورت میں دین آ جائے علاقے کی ترجیحات بدل جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی شدید ترین ہے عورتوں کی زندگیوں میں دین آئے، اور جب دین آئے عورت سارا کچھ دین کے لیے قربان کرتی ہے۔ میں نے جو واقعات عرض کیے ان میں ایک واقعہ میں اور عرض کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ آمد پہ ایک محدثین اور اصحاب سیر نے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، صحابہ حضور کی خدمت میں جاتے، ہدیے پیش کرتے، ظاہر حضور اللہ کے نبی تھے، ان کی خواہش ہوتی کہ ہدیے پیش کریں، صحابہ ان کی خدمت میں ہدیے پیش کرتے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کروں، غریب عورت ہوں، ہدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں۔ فرمایا پھر انہوں نے کہا جی میرا انس بیٹا 10 سال کا ہے، میں یہی آپ کو خدمت کے لیے پیش کر دیتی ہوں، اس کو آپ ہدیے کے طور پہ قبول فرما لیں۔ انس رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، اس عورت نے اپنا بیٹا پیش کر دیا یہ آپ کی خدمت پیش کرے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی میں لکھا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں نے 10 سال تک حضور کی خدمت کی ہے۔ چھوٹا سا نہیں ہے، میری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس عورت نے اپنا بیٹا دین کے لیے دیا، باقی عورتوں سے کہیں گی کہ چھوٹا سا بیٹا تھا کہاں لگا دیا، لیکن اس بیٹے کو ملا کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں عطا فرمائی، نمبر 1 اے اللہ اس کے مال کو بڑھا دے، نمبر 2 اللہ اس کی اولاد کو بڑھا دے، نمبر 3 ادخلہ الجنہ اللہ اس کو جنت میں جگہ دے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا بڑھاپا تھا، کسی بندے نے پوچھا آپ کی اولاد کتنی ہے، فرمانے لگے کہ 60-70 یہ میرے سامنے ہیں، باقی مجھے ان کا نام نہیں آتا۔ کہا جی آپ کی اتنی اولاد ہے، فرمایا صرف میری اولاد نہیں میرے حضور کی دعا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ اس کی اولاد کو بڑھا دے۔ اور اصحاب سیر نے لکھا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ مدینے کے باغوں سے مختلف تھا، عام مدینے کے باغ میں سال میں ایک بار پھل لاتا، انس بن مالک کا باپ سال میں 2 مرتبہ پھل لیتا، یہ حضور کی دعا کی برکت تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے فرمانے لگے ایک دعا تو میں نے حضور کی قبول ہوتے آنکھوں سے دیکھی ہے، میری اولاد بہت ہوئی، دوسری دعا میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے، میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل لاتا ہے، تیسری حضور نے دعا فرمائی اللہ انس کو جنت میں جگہ دینا، مجھے امید ہے حضور کی دعائیں قبول اللہ فرمائیں گے اور مجھے اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عورتوں کا تعلق بتا رہا ہوں کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھا اور پڑھا ہے۔ ایک اور خاتون ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی اسی طرح کے ایک واقعہ روایت کے اندر موجود ہے، دین سمجھ آ جائے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، دین سمجھ نہ آئے یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ اتنا عجیب واقعہ محدثین نے لکھا ہے، بعض نے آدھا واقعہ نکل گیا اور بعض نے پورا واقعہ لکھا ہے۔ ایک صحابی ان کے بارے میں حدیث مبارک میں ہے کہ ان کے خاوند سفر کے اوپر تھے، میدان جہاد کے اندر نکلے تھے اور ان کا بچہ بیمار تھا، واپس آئے اور اپنی بیوی سے پوچھنے لگے بتاؤ میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی اب اچھا ہے، اب اچھا ہے۔ انہوں نے یہ کہا اور اپنے بیٹے کے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی تو خامد کا دیا بچہ ہے، تو خامد نے سمجھا کہ شاید بیمار تھا، اب وہ ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ خامد نے بیوی کے ساتھ رات گزاری، صبح غسل کیا مسجد میں نماز کے لیے، اور جب وہ نماز صبح اٹھے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ بیٹا، تو بیوی نے خود کہا صبح، اور نے کہا جی میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، مجھے مسئلہ تو بتائیں. فرمانے کہ کیا مسئلہ ہے؟ اور نے کہا اللہ کوئی بندہ تمہارے پاس امانت رکھے اور پھر امانت واپس لے لے، بتاؤ اس کو واپس خوشی سے دے یا نہیں دینی چاہیے؟ انہوں نے فرمایا جس کی امانت ہے اس کو خوشی سے واپس کر دینی چاہیے. تو انہوں نے فرمایا کہ پھر جو اللہ نے بیٹا دیا تھا وہ خدا نے واپس لے لیا ہے. فرمایا کب؟ انہوں نے کہا وہ تو شام کا فوت ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا جب رات کو بیٹا فوت ہوا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اندازہ کرو میری ماں اور بہنوں، خامد کا قدر اور خامد کی عزت اور اس دور کی بیویاں حضور کی نبوت کی صحبت کی برکت سے اتنی بڑی قربانی دیتی آج کے دور میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا تم نے مجھے رات کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا جی آپ سفر سے واپس آئے تھے، اگر میں بتا دیتی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو آپ کتنی تکلیف میں رات گزارتے، میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا. وہ بیوی اپنے خامد کے لیے تیار ہوئی، خامد کے ساتھ رات گزاری تاکہ اس کو مشقت نہ ہو، اس کو دکھ نہ ہو. کوئی عورت جس کا بیٹا فوت ہوا ہو اور ساتھ چارپائی پہ پڑا ہو، وہ مان ہی جاتی ہے اس کے دل پر کیا گزرتی ہے. اتنی بڑی قربانی دینا اور یوں برداشت کرنا. وہ صحابی حضور کی خدمت میں گئے، ابو سلمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میرے ساتھ کیوں واقعہ پیش آیا ہے کہ رات میں واپس آیا، میں نے بچے کا پوچھا، بیوی نے کہا اب تو بہتر ہے، وہ میں نے رات گزاری، صبح میری بیوی نے مجھے بتایا کہ فوت ہو گیا، بہت بڑی قربانی ہے. نبی پاک نے فرمایا اللہ تمہاری اولاد میں برکت دے گے. محدثین نے لکھا ہے ان کے اس رات اکٹھے رہنے کی وجہ سے جو خدا نے بیٹا دیا، آگے اس کے 10 اولادی بھی اور سارے عالم بنے. وہ 10 اولادیں تھے، سارے عالم بنے. خدا نے سب کو دین کی نعمت عطا فرما دی ایک ماں کی قربانی کی وجہ سے. ایک ماں کی قربانی کی وجہ سے اولاد خدا نے کتنی دیندار عطا فرمائی. میں بتا یہ رہا تھا بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب دین ہو، پھر قدر کرنی دین کی بہت آسان ہے. میں ایک آخری واقعہ عرض کرتا ہوں، حدیث مبارک میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ بھی ہم نے جہاد کے اوپر جانا ہے، مال بھی دو، پیسے بھی دو، اسلحہ بھی لاؤ اور اس کے ساتھ اپنے اولاد کو بھی بھیجو. ایک خاتون آئی، یا رسول اللہ یہ میرا دودھ پیچا بچہ ہے، آپ اس کو قبول فرما لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دودھ پینے والے بچے کو ہم کیا کریں گے؟ اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ دولت نہیں تھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی، بڑا بیٹا نہیں تھا خدمت میں پیش کر دی، خامد غالباً شہید ہو چکا ہے، آپ نے اعلان فرمایا تو میرا جی چاہ ہمیں اس تقاضے پہ لبیک کہہ کے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ میرا دودھ پیتا بچہ قبول فرما لے. اگر کسی مجاہد کے پاس ڈھال نہ ہو، دشمن تلوار سے حملہ کرے، میرا بیٹا اس کو دے دینا تاکہ میرا بیٹا ذبح ہو جائے اور ایک اللہ کے راستے میں جان دینے والے کی جان بچ جائے. یہ عورتوں کے جذبے کیوں تھے؟ دین کی وجہ سے. دین کی وجہ سے جب دین ہو، اللہ کی قسم پوری دولت کو دین پہ قربان کرنا آسان ہوتا ہے، اور جب دین نہ ہو پھر ہماری ماں اور بہن ہماری ماں اور بیٹی ہے، زیور رکھے گی اس پہ زکوٰۃ نہیں دیتی کیونکہ دین نہیں ہے، گھر میں مال موجود ہے زکوٰۃ ادا نہیں دے گی کیونکہ دین موجود نہیں ہے، گھر میں قرآن موجود ہے تلاوت نہیں کرے گی کیونکہ دین موجود نہیں ہے، پردہ کر سکتی ہے مگر پھر بھی پردہ نہیں کرے گی، دین موجود نہیں ہے، ایئر کنڈیشن موجود ہوگا روزہ رکھ سکتی ہے مگر پھر بھی روزہ نہیں رکھتی کیونکہ دین موجود نہیں ہے. دعائیں کریں اللہ ہمیں ایمان بھی عطا فرمائے، اللہ ہمیں علم بھی عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہاں بحمد اللہ تعالی اللہ قبول فرمائے یا مرکز آل سنت والجماعت کے نام سے آپ تمام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے علم میں ہے، یہ بہت بڑا ادارہ بنا ہے، دنیا بھر سے علماء آتے ہیں، یہاں سے پڑھتے ہیں پڑھ کے واپس جا رہے ہیں. ابھی جمعرات کو بہت بڑا اجتماع تھا، بلوچستان کشمیر اور سندھ تک کے لوگ اس میں شرکت کی، بہت دور دور سے احباب تشریف لائے. ہماری اپنی بھی خواہش تھی، علاقے کے لوگوں کی بھی خواہش تھی، علاقے کے لوگ نہ بھی چاہتے، ہماری اپنی خواہش یہ تھی ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں کہ جس میں بچیاں دین پڑھیں، عورتیں قرآن پڑھیں، عورتیں حدیث پڑھیں، عورتیں فقہ پڑھیں، دین کو سمجھیں اور سیکھیں. آپ کے علم میں ہے کچھ سال قبل ہم نے مدرسہ بنایا، سلائی سینٹر بھی چلتا رہا، سلائی مشینیں بھی چلتی رہیں. ہمارے یہاں جو دو پڑھانے والی ہماری ہی بیٹیاں ہماری بہنیں تھیں، ان دونوں کی شادیاں ہو گئیں، اس وجہ سے مدرسے کا انتظام نہیں تھا. اللہ رب العزت نے پھر ہمیں نعمت عطا فرمائی، پھر اللہ نے انتظام عطا فرما دیا، یہ دوبارہ مدرسہ بنا ہے. اس مدرسے کو بنانا، اس مدرسے کو قائم کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اس مدرسے کو آباد کرنا یہ ہماری عورتوں اور ماؤں بہنوں کی ذمہ داری ہے. مدرسے کی تعمیر کرنا ہمارے ذمہ ہے. اخراجات کو برداشت کرنا ہمارے ذمہ ہے، ان کے لیے باہر کی چیزیں مہیا کرنا ہمارے ذمہ ہے، لیکن مدرسے میں بچیوں کو بھیجنا یہ آپ کے ذمہ ہے، مدرسے میں اپنی بہنوں کو بھیجنا یہ آپ کے ذمہ ہے۔ صرف بچیوں اور بہنوں کو مت بھیجیں، خود بھی تشریف لائیں، خود تشریف لائیں، خود آ کر پڑھیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کی ہر بچی قرآن کریم مناظرے پڑھے، دین کا مکمل علم پڑھے۔ آس پاس کی دیہات والی عورتیں، آپ یقین کریں، میں اگر آج اعلان کر دوں ہمارے مدرسے میں رہائشیاں بچی آئیں گی تو باہر سے بہت بچی آ جائیں گی، مدرسہ بھر جائے گا، جگہ نہیں ہوگی۔ لیکن ہماری اپنی تمنا اور خواہش یہ ہے کہ ہم باہر کی بجائے اپنے گاؤں والے، آس پاس کے دیہات، اپنے علاقے کو ترجیح دیں تاکہ یہ بچیاں دین پڑھیں۔ اگر باہر کے لوگ دین پڑھتے رہیں، ہمارے گاؤں کی بچیاں دین نہ پڑھیں، ہمیں اس سے محسوس ہوتا ہے اللہ قیامت کو پوچھے گا، تم دنیا بھر میں بیان کرتے رہے، دوسرے ملکوں میں تقریریں کرتے رہے، پورے ملک میں جا کے جلسے کرتے رہے، بتاؤ اپنے گاؤں میں دین کو بیان کیوں نہیں کیا؟ اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اور اگر ہم اللہ کو قیامت کو کیا دیں، اے اللہ میں نے باہر کی بچیوں کی بجائے اپنے گاؤں اور علاقے کی بچیوں کے لیے مدرسہ بنایا اور یہ پڑھنے کے لیے نہیں آئی، تو بتاؤ پھر قیامت کو اللہ کو آپ کیا جواب دو گی؟ ہم نے بھی قیامت کی فکر کرنی ہے، آپ نے فکر کرنی ہے، قبر کی زندگی کی ہم بھی فکر کریں، قبر کی زندگی کی آپ بھی فکر کریں۔ اللہ ہم سب کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آپ سے یہی گزارش ہے، مدرسہ بن گیا ہے، روزانہ صبح اور ظہر کے بعد بچیاں آتی ہیں۔ فی الحال انشاءاللہ رمضان مبارک تک ناظر قرآن کریم کی ترتیب چلے گی انشاءاللہ۔ مغرب کی نماز کے بعد کوئی بچی مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہ آئے، صبح سے لے کے مغرب کی نماز قبل تک مدرسہ کھلا ہوگا۔ مغرب کے بعد نہ کوئی بچی پڑھنے کے لیے آئے، نہ مغرب کے بعد کوئی ہماری ماں اور بہن کسی بچی کو بھیجے۔ مغرب کے بعد بچیاں اپنے گھر میں رکھیں، دن کا سبق گھر میں پڑھائیں، ان کے پردے کا اہتمام کرائیں اور گھر کے اندر ان کو رکھیں۔ اس کے علاوہ جو میں نے گزارش کرنی ہے، ہم نے ترتیب یہ بنائی، رمضان مبارک تک ناظرہ قرآن کریم کی ترتیب چلے گی، صبح بھی اور ظہر کے بعد بھی۔ نمبر دو، ہمارے یہاں وہ بڑی بہنیں اور بڑی وہ بیٹیاں جو گھر میں موجود ہیں، وقت ان کے پاس ہے، اگرچہ وہ شادی شدہ ہوں یا وہ بغیر شادی شدہ جو بھی ہوں، ہم ان تمام کے لیے ترتیب بنائی ہے کہ 10 سے لے کے 11 اور 12 بجے تک یہ 2 گھنٹے کا ہمارے یہاں کورس کا نظام چلتا ہے، صراط مستقیم کورس کے نام پہ۔ قرآن کریم بھی ٹھیک کریں، صراط مستقیم کورس بھی کریں، اس کے اندر آ کر مسائل بھی سیکھیں، بڑی عورتیں اس کے اہتمام فرمائیں۔ اور تیسری آپ سے گزارش یہ ہے انشاءاللہ العزیز، جس طرح آج یہاں مارچ کی پہلی اتوار کو بیان ہوا، آئندہ ہر انگریزی ماہ کی پہلی اتوار صبح 10 سے لے کر 11 بجے تک بیان ہوا کرے گا۔ میں تمام عورتوں سے گزارش کروں گا خود بھی تشریف لائیں اور دوسری عورتوں کو اس بیان میں آنے کی دعوت دیں۔ اگر اس میں کسی نے مسئلہ پوچھنا ہو یا مسئلہ بتانے والی اندر معلومات موجود ہیں، ان سے مسئلہ پوچھیں۔ اگر کوئی مسئلہ ان کو نہ آتا ہو یا کسی مسئلے کی ضرورت ہو، تو اس کا پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ پرچی پر مسئلہ لکھے اور پرچی ہمارے پاس بھجوا دیں، چیک کے ذریعے مسئلے کو پڑھ کے انشاءاللہ لاؤڈ اسپیکر پہ جواب دیا جائے گا، سب مائیں اور بہنیں اس مسئلے کو سنیں۔ اور چوتھی گزارش یہ ہے انشاءاللہ العزیز، رمضان المبارک گزرنے کے بعد ہم یہاں پہ 3 سال کے کورس کا باقاعدہ آغاز کریں گے، جو صبح 8 بجے شروع ہوگا اور ظہر کے بعد ختم ہوگا۔ تو جو بچیاں اس کورس میں داخلہ لینا چاہیں، ابھی سے اپنے داخلے لینا شروع کر دیں، ابھی سے اپنے نام پیش کریں، وہ باقاعدہ رمضان کے بعد کورس شروع ہوگا۔ یہ تین چار آپ کی خدمت میں اعلان کروانے تھے۔ نمبر ایک، رمضان مبارک ناظرہ قرآن کریم کی تعلیم ہوگی۔ نمبر دو، ہمارے جو بڑی عورتیں ہیں صبح 10 سے لے کر 12 بجے تک ان کے لیے تعلیم کا انتظام ہے۔ نمبر تین، انشاءاللہ العزیز اللہ کو منظور ہوا، ہر انگریزی ماہ کی پہلی اتوار 10 سے لے کر 11 بجے تک خواتین کی سلائی بیان ہوگا۔ نمبر چار، رمضان مبارک کے بعد شوال میں 3 سالہ نصاب کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ اور ایک باہر کی بچیوں کے لیے ہے، وہ چونکہ آپ کے متعلقہ نہیں ہے، آپ اس میں شرکت کرنا چاہیں تو ضرور کریں۔ ابھی انشاءاللہ ہمارا وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا جب بھی جولائی میں امتحان ہوگا، تو جمعرات امتحان ختم ہوگئے تو آئندہ ہفتے کو شعبان کے اندر انشاءاللہ 15 روزہ دورہ تحقیق المسائل ہوگا۔ اس میں باہر سے علماء اور طلباء بھی آئیں گے، وہ وہاں بڑے مدرسے میں سبق پڑھیں گے اور بچیاں اس مدرسے میں ہوں گی، لاؤڈ اسپیکر کا انتظام موجود ہوگا اور سب اس سبق کے اندر شریک ہوں گی۔ آپ اب دعا بھی کریں اور اللہ توفیق عطا فرمائے، تو اب بھی دعا کریں، آئندہ بھی دعا کرتی رہیں۔ باقی میں تمام اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش کروں گا، ہمارا چونکہ پہلا اجتماع تھا اور ہماری توقع سے زیادہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے شرکت کی ہے، جس پر میں اور ہمارے تمام ساتھی تمام کے تمام آپ کے مشکور ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس وجہ سے ہم اسی سطح پہ انتظام نہیں کر سکے، ہم نے بڑا محدود سا پروگرام رکھا تھا، ہمیں آپ کی کثرت کے ساتھ آمد سے بڑی خوشی ہوئی. باقی ہمارے ذہن میں تھا کہ ہمارے کچھ معلومات وہ بھی بیان فرمائیں گی، لیکن اس دفعہ وقت کی وجہ سے ہم نے ترتیب تھوڑی سی بدل دی ہے، اور آئندہ انشاءاللہ جو ماہانہ ہمارا اجتماع ہوا کرے گا اس میں ایک بیان تو عمومی ہوگا اور ایک بیان کچھ وقت کے لیے اندر انشاءاللہ خاتون بھی کریں گی، مسائل وغیرہ بتاتی رہیں گی. آپ سے گزارش ہے رغبت اور شوق کے ساتھ تشریف لائیں. آج ہم نے 1 بجے کی بجائے 1:15 بجے اس لیے ختم کر دیا ہے کہ جو کہ مدرسے کے اوپر منظر کا تھوڑا سا کام شروع ہے، اور ابھی بھی مستری باہر بیٹھے ہوئے ہیں صرف خواتین کے جانے کے انتظار میں. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ دعا کے بعد جو آپ کے لیے انتظام کیا گیا ہے، ایک رسالہ بناتے ہیں سنت وہ فی خاتون کے لیے ہے، اور اس طرح کھانے کے لیے جو ہلکی سی مٹھائی کا انتظام کیا ہے وہ بھی آپ تناول فرمائیں، اور اس کے بعد مدرسے کو گزارش ہے کہ جلدی خالی کر دیں تاکہ مستری اوپر کے کام کو جاری رکھے. یہ ہمارا تھوڑا سا کام ہے، باقی ہماری خواہش ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے تو اوپر کے منظر ہم جلدی تعمیر کریں، کیونکہ 30 لاکھ روپیہ ہمارا ایک منظر پہ لگ گیا ہے اور ابھی اس منظر کے کافی کام باقی ہے. اس کو چاروں طرف سے سریا اوپر لگا کے بند کرنا ہے تاکہ مکھی اور مچھر بھی نہ آئے، اور پردے کا اہتمام بھی پورا، مدرسے میں آنے والی بچی بالکل محفوظ رہے. اوپر کے منظر کا کام بھی شروع ہوگا، اس کا جو کہ 25-30 لاکھ اس پہ بھی لگے گا. تو دعا کر اللہ تعالیٰ سباب عطا فرمائے تاکہ جلدی دوسرے مندر کا کام شروع کر دیں، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. اب تمام ماؤں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ توجہ سے تشریف رکھے اور درود پاک پڑھیں، اس کے بعد جو جو اپنی جائز خواہش اور دعا ہو اللہ سے مانگے، اللہ سب کی خواہشات کو پورا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے، اے مولا کریم مشکلات کو دور فرما دے، اے اللہ عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اے میرے مولا ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو بھی تشریف لائی ہیں تمام کانا قبول فرما لے اللہ، تو تمام کانا قبول فرما لے اللہ، تو تمام کانا قبول فرما لے اللہ، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما دے اللہ، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما دے اے اللہ، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما دے اے اللہ. جس طرح ہمارے مرکز دار سنت والجماعت جو بچوں کے لیے مدرسہ ہے اس کے فیض کو آپ نے پوری دنیا میں پہنچایا ہے، اللہ ہمارا بچیوں کا مدرسہ مرکز اصلاح النساء اس کے فیض کو بھی مولا کریم پوری دنیا میں پہنچا دے، اللہ اس کے فیض کو پوری دنیا میں پہنچا دے، اللہ اس کی ضرورت خزانہ غیب سے پوری فرما دے. اے اللہ دین کو عورتوں میں بھی عام فرما دے، مردوں میں بھی عام فرما دے. مولا کریم اپنے دین کے مٹنے کا غم عطا فرما دے، دین کے مٹنے کا درد عطا فرما دے. اے اللہ اپنے نبی کی سنتوں پہ کٹ مرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم نالائق ہیں، اللہ ہم نالائق ہیں، اے اللہ نالائقوں پہ کرم کرنے والے کو کریم کہتے ہیں. اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہمیں ساری نعمتیں عطا فرما دے، اللہ تو ساری نعمتیں عطا فرما دے، اللہ تو ساری نعمتیں عطا فرما دے. یا اللہ یا اللہ ہمارے گاؤں کی ہر عورت کو دین کی فکر دے دے، اللہ دین کا علم دے دے. اے اللہ ہمارے علاقے اور دنیا بھر کی ہر مسلمان عورت کو دین کا علم دے دے. اللہ ایمان عطا فرما، اللہ شرم و حیا عطا فرما، پاک زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اللہ قیامت کے دن روضہ رسول، اے اللہ ہمارے پیغمبر کو ان کے سامنے جاتے ہوئے سرخرو فرما دے. اے اللہ ہمارے سارے نیک اعمال روزے مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش فرما دے، اے اللہ حضور کی خدمت میں پیش فرما دے. میرے مولا کریم ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما دے، قیامت کے دن روضہ کوثر سے جام عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے، جو بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں اللہ تو ان تمام کو قبول فرما لے. جو دعائیں مانگی ہیں یا اللہ تو وہ بھی قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی قبول فرما. اے اللہ ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی جن کے دل میں جو بھی جائز خواہش ہو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے، اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے، اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے. میرے مولا میرے مولا ان اسرے والے ہاتھوں کو قبول فرما لے، ان کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. اے اللہ ان خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، اے اللہ ان کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.